राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 1 जनवरी 1994 को प्रातः लगभग 9:30 बजे मुंबई में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है, इसमें बुद्धि का बल है और विवेक रूपी इनको पूंजी मिली हुई है, वो प्रकाश मिला हुआ है। बुद्धि इंद्रियां शरीर सब ये मिली हुई चीज है, मिली हुई है और बिछुड़ने वाली है। इन चीजों में मोह करने से दुख पाना पड़ेगा, मिली है फिर जाएगी फिर रहेगी नहीं हमारे पास में। इनका भरोसा करना, इस पर विश्वास करना, इसको आधार मानना, सब कुछ इसको मानना, ये गलती हो जाती है। तो इस गलती की तरफ ध्यान देकर इस गलती का त्याग करना है, इसी बात को लेकर हम आप इकट्ठे हुए हैं यहाँ। तो मनुष्य स्वयं सबसे बढ़कर है, जो साक्षात परमात्मा का अंश है। अनंत ब्रह्मांड जिसके रूप रूप में है, सबसे अपार असीम नित्य निरंतर रहने वाला जो परमात्मा है, जिसका अभी कहा ना, जो कोई वस्तु को देखते हैं तो उसका कोई निर्माता होगा, उसका संरक्षक होगा, नियामक होगा, तो सबका नियामक है, सबका परम पिता है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे आदि है, सबसे अधिक विद्वान है, सबसे अधिक बलवान है, अधिक सबसे अधिक धनवान है, सबसे अधिक सब बातों से सबसे ही अधिक अधिक परमात्मा तत्व है। तो उस परमात्मा तत्व का अंश परमात्मा ये जीवात्मा है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिकाल से सदा से ही उसका ये अंश है। तो इसमें है वो ताकत है जो परमात्मा में है, मनो नित्य है, सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सब परमात्मा है, वे ही इसमें लक्षण है। इसमें भूल होगी, उस परमात्मा में भूल नहीं है, इसमें भूल हुई जो उत्पन्न और नष्ट वाली चीजों में आसक्त हो गया। आप कृपा कर ध्यान दें तो बिल्कुल समझ में बात आती है कि हमारा शरीर बदलता है, हम रहते हैं और शरीर बदलता है, तो शरीर और हम दो हैं, ये बात है खास। गीता ने उपदेश आरंभ किया है तो शरीर और शरीरी ऐसे भेद बताया है, देह और देही, सत और असत, नित्य और अनित्य, इस विषय का ही विवेचन किया है। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से उपदेश आरंभ हुआ है, तो 11 से 30 तक 20 श्लोकों में यही बात विशेषता से कही है, देह देही, शरीर शरीरी, नित्य अनित्य, सत्य असित, निर्विकार विकारी, नाशवान अविनाशी, इसका विवेचन पहले किया है। तो इस बात को सबसे पहले जानने की जरूरत है। इसे जानने के बाद फिर अगाड़ी का विचार होगा कि हम कोई भी उद्योग करें, पुरुषार्थ करें, विचार करें, तो जो नित्य निरंतर रहने वाला है उस तरफ हम चले, ये जाने वालों की तरफ न चले। इस वास्ते पहले ये विवेक बताया। बहुत से लोग इस आत्म अनात्म का विवेचन कहते हैं, आत्म अनात्म का विवेचन नहीं करके शरीर शरीर का भेद किया है। वास्तव में आत्मनात्म वही है, परंतु आत्मनात्म भेद है। इसको लोग कहते हैं ये दार्शनिक बात है, ऊंची बात है। भगवत की में आरंभ में कह दिया तो आरंभ में देह और देही कहा है, जो सबका अनुभव है। आप जितने सज्जन बैठे हैं, भाई है, बहन माताएं हैं, ये विचार करें कि बालक मन में हम थे, वे ही आज हम इस अवस्था में है। कोई जवान है, कोई बूढ़े हैं, परंतु इस अवस्था में हम है। तो हमारा शरीर बदला है, हम नहीं बदले हैं, ये ज्ञान है। बचपन में मैं ऐसे करता था, उसमें ऐसे मैं पढ़ता था, तो वहां पर जो आप थे वही आज मैं हूँ, ऐसा अनुभव होता है। और शरीर वैसा नहीं है, शरीर में परिवर्तन हुआ, बदल गया है, परंतु मैं स्वयं बदल गया हूँ ऐसा किसी को भी भास नहीं है, ज्ञान नहीं है। और शरीर बदला है ये सबको ज्ञान है। तो बदलने वाला न बदलने वाला का साथ रखना और न बदलने वाला बदलने वाला का आश्रय रखे, ये गलती होती है। बदलने वाली चीजों का उपार्जन करो, उपयोग करो, उसका सदुपयोग करो, अपना दुनिया का अभी और परिणाम में हित हो ऐसी बात करो, सबका कल्याण हो जैसी बात करो, परंतु उनको आधार मत बनाओ। जो हमारे सामने उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है, वो हमारी सहायता नहीं कर सकता। संसार आपको उस तत्व को नहीं दे सकता कि जो आपके साथ सदा रहे, क्योंकि संसार भी तो परिवर्तनशील है। संसार का अंश शरीर है, शरीर और संसार ये एक धातु के हैं, और आप और परमात्मा एक धातु के हैं। आपकी जाति ये शरीर के साथ नहीं मिलती है, आपकी परमात्मा के साथ मिलती है जाति। शरीर की संसार के साथ जाति एक है। पृथ्वी जल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अदम शरीरा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पांच भूत है। इन पांच तत्वों से बना हुआ ये संसार है, उन्हीं पांच तत्वों से बना हुआ ये शरीर है। अब हमारी भूल क्या होती है, बड़ी भूल, ध्यान देकर देखें तो संसार हमारे काम आ जाए ये इच्छा होती है। वास्तव में आप शरीर है, ये आपका संसार के काम आ जाए, आपकी चीज वस्तु रुपये पैसे शरीर आदि ये संसार की सेवा में लग जाए, ये तो है सही बात। और संसार मेरे काम आ जाए इसको मैं ले लूं, ये गलत बात है, ये आएगा नहीं। एक छोटी सी कहावत याद आ गई। एक आदमी ने कहा कि रुपया के पास रुपया आता है, जिनके रुपये अधिक है उनके रुपये ज्यादा होते हैं, थोड़े रुपयों के पास नहीं, रुपये के पास रुपया आता है, ऐसे ही ने सुन ली। तो पहले रुपये थे ना, बजाते थे ऐसे टन टन टन, आज के तो समझते ही नहीं, आज के बच्चे पता नहीं, पर आप तो सब लोग समझते हैं, मेरी तो देखी हुई बात है, आपकी भी देखी है, ऐसे ऐसे रुपये को बजाते थे टन। तो बाजार में निकला और रुपया बजाने लगा यू, रुपये के पास रुपया आता है तो हमारे पास रुपया आ जाएगा, रुपये के पास रुपया आता है क्योंकि बाजार में रुपये पैदा होते हैं, रुपया आ जाएगा। ऐसे बजाते बजाते एक जगह ढेर देखा, रुपयों की ढेरी पड़ी है, तो यू बजाया तो उसे करके वो रुपया रुपया में चला गया। तो कहते भाई क्या बात है रुपये, तो कहते क्या करता है रुपया, कहा ये हमारे रुपये है। तो उसने कहा कि रुपये के पास रुपया आता है ये कहाँ बात हुई, हमारे पास आया नहीं रुपये, कभी ही बात तो हुई है, रुपये के पास रुपया गया, अबे ज्यादा होता है वो छोटे को खेचता है, छोटा बड़े को कैसे खेचेगा? तो रुपया के पास रुपया गया। तो बड़ा होता है वो छोटे को खेचता है, जैसे आप अग्नि सुलगाते हो तो ऊपर को जाती है, पत्थर फेंकते हो तो नीचे को जाता है, क्योंकि पत्थर पृथ्वी का अंश है, इस पृथ्वी में जाएगा, और तेज वो सूर्य का अंश है तो ऊपर की लो जाएगी, सूर्य की तरफ जाएगी। जो बड़ा होता है वो छोटा खेचता है, चुंबक खेचता है, तो बड़ा छोटे को खेचता है, उसी तरफ जाता है। तो छोटा बड़े के काम आता है, बड़ा छोटे के काम नहीं आता है। बड़ा रक्षा कर रही, ये बात एक अलग है, पर काम तो वो आता है। तो संसार आपके काम आ जाए ये गलत धारणा है। आपके शरीर के काम आ सकता है संसार, क्यों? संसार की आपकी जाति है तो संसार की और शरीर की एक जाति है। फिर भी वास्तव में आपका धन, आपका द्रव्य, आपके मकान, आपका शरीर, आपके कपड़े, आपकी साधन सामग्री, ये सब की सब संसार के साथ एकता रखने वाली चीज है। तो इनके द्वारा आप संसार की सेवा करें और आप परमात्मा के अंश है, आप परमात्मा में लगे, ये दोनों का फैसला ठीक हो जाएगा। आपके पास शरीर मिला है, ये भी संसार से मिला है। माता पिता से शरीर मिला, भाई हो सब बहना हो, ये माँ बाप से शरीर मिला तो माँ बाप संसार है, उससे मिला ये तो माँ बाप की सेवा करो और सब संसार की सेवा करो, क्योंकि संसार से हमने पाया है, शिक्षा ली है तो संसार से, और सहायता ली है तो संसार से, योग्यता प्राप्त करी है विद्या अध्ययन आदि करके तो संसार से, आपके पास जो कुछ संचय हुआ है वो संसार से हुआ है। तो ईमानदारी की बात ये है कि उस सामग्री के द्वारा संसार की सेवा करें। जैसे आप बच्चे थे, आपको पालन करके आपको बड़ा किया, तो आपकी अपेक्षा जो छोटे हैं, दरिद्री है, अंगहीन है, बूढ़े हैं, बालक है, जो परमात्मा तत्व की प्राप्ति में लगे हुए साधक है, उनकी सेवा करो। आपके पास चीज है वो संसार की आपकी नहीं है। नारद जी महाराज ने युधिष्ठिर को उपदेश दिया है भागवत में, चारों वर्णों का, चारों आश्रमों का खूब वर्णन किया, सन्यासी की त्यागी की बड़ी महिमा गाई, और वो बड़ी ऊंची पद को प्राप्त होता है। तो वह शंका होती है, गृहस्थ में रहता हुआ भी साधु सन्यासी त्यागी महात्मा है, उनकी गति को, उनकी स्थिति को प्राप्त हो जाए, उपाय है? तो कहा है वह उपाय है ऐसा। वो क्या है कि आपके पास, गृहस्थों के पास जो कुछ चीज है, वो चीज आपकी घातक है, तो उसमें बताया है, यावत ब्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिना। जितने शरीरधारी है उनके पास में उनके शरीर का निर्वाह हो जाए, इतनी तो चीज आपकी है। और अधिकम जो अभिमन्य था, अधिक में अभिमान करता है, तो उसको बड़ा कड़ा शब्द का है, आप माफ करेंगे, भागवत में आया है, वो कहता हूँ मैं, अधिक जो अपने निर्वाह से अधिक को जो अपनी मानता है, उसको चोर कहा है, चोर है, क्योंकि वो दूसरों के हिस्से की चीज है। तुम्हारे खाने पीने में, पहनने में, रहने में, निर्वाह करने में चीज वह जितनी तो अपनी है, इसके सिवाय अधिक है, और अधिक को अपनी मानता है, सस्ते न दंड मार रही, वो चोर है, उसे डंडा पड़ना चाहिए, डंडा पड़ेगा, ऐसी बात आई है भागवत में। तो क्यों वो अपने अभिमान मानता है, इस वास्ते वो किसकी है इसका पता नहीं। रसोई बनाई, आपने भोजन किया, थोड़ा बहुत बचा है तो किसका है, रसोई के समय कोई आ जाए मांगने के लिए तो उसको भी दे दो, रोटी है उसको भी दे दो, तो उसका भी हिस्सा है। आप अपना निर्वाह करें, उनके सिवाय आपके पास चीज है वो किसी और की है, इस वास्ते कोई भूखा हो तो अन्न दे दो, नंगा हो तो वस्त्र दे दो, प्यासा है जल पिला दो, रोगी है दवाई दे दो, ऐसे आप उनको आश्रय दें, उनका पालन पोषण करें, फिर आप कर्तव्य हो गया। वो देना कैसे है, ख्याल करो मेरी बात का, कि उसी की समझ उसी को दो। क्यों आपने सिख तो आपने काम में ले ली, भोजना आपने कर लिया, जल आपने पी लिया, कपड़ा आपने पहन लिया और जगह में आप बैठ गए। अब इससे अधिक है वो आपकी है नहीं, किसकी है? अब जो अभाव ग्रस्त है उसकी है, तो उसी की वस्तु समझ गए उसे वो दे दो। तो आपको अभिमान नहीं होगा देने का कि हमने दान किया, तो हमने दान क्या किया, उसी की चीज को दी है। हम भूखे रहकर देते हैं तो फिर भी अंदर कहते भी अपनी चीज दी है, तो आपकी तो उतनी है जिससे निर्वाह हो जाए। अब निर्वाह के सिवाय चीजें पड़ी है उनको उपार्जन करो, रखो, शब्द उपयोग करो, परंतु अभाव ग्रस्त को दे दो, इतने में आपका ठीक हो जाएगा। जैसे दान देना है वो बड़ी चीज कहते हैं, दान बड़ी चीज इतनी नहीं है। जैसे सरकार का टैक्स चुकाना होता है, ऐसे आपके पास अधिक धन है तो आपको टैक्स देना है, टैक्स नहीं दोगे तो दंड होगा। यहाँ तो आप छिपा भी लोगे पर परमात्मा का छिपा नहीं सकोगे, उनका बड़ा विलक्षण हिसाब है। जैसे कैमरे में चित्र खींचता है ऐसे ही कैमरा है ना, ये इस शरीर के टिकटी पर रखा हुआ, इस पांचों है शब्द है स्पर्श है रूप है रस है गंध है, पांचों को छापता है ये। दर्श देख करके तो इसके फोटो खींचते हैं, नाक से इसमें गंध रूपी का खींचता है, कानों में शब्द खींचता है, जिभा में रस खींचता है, त्वचा में स्पर्श खींचता है, इसकी फोटो आते हैं। तो आपको पूछेगा नहीं क्या आपने किया है, कैसा नहीं है, ये कैमरा रखा है इसको देख लेंगे ऐसा ऐसा आपने किया है। जैसे मीटर रखा रहता है बिजली का, आप छिप करके भी कहीं पंखा चलावेंगे या हीटर चलावेंगे तो वहां आ जाएगा वो खर्चा कितना आया है। इस तरह से सबके भीतर मीटर रखा हुआ है, वो मीटर वो उसका हिसाब आ जाता है। तो देखना हुआ देख लेंगे ऐसा पुण्य किया, पाप किया, ठीक किया, अच्छी नियत रही, खोटी नियत रही, भाव क्या रहा, क्रिया क्या रही, मैं सब उसमें खिंचा जाते हैं, उसके अनुसार ही पाप होने का फल भोग होता है गाड़ी। तो यहाँ आप लेते हो रहते हो तो भाव ये रखोगे हमारे निर्वाह से अधिक चीज है ये अपनी नहीं है, किसकी है इसका पता नहीं। तो भूखा आ जाए तो उसको रोटी दे दो, भूखे तो सब दे दो, और सब तो हम भी नहीं खाते, कैसे देते, सब अन्न थोड़ी खाते हैं हम, बड़ी सब हम नहीं खाते, अब आप बड़े खाते ऐसे हिस्से तुम्हारे को दे देंगे तुम भी लो। जैसे ब्याह करके लड़की आती है आपकी, पुत्र पतो हुए पुत्र वधु हुए, उसको खाने के लिए पूरा दे देते हो, रसोई बनने को भिक्षु गाय तो उसको थोड़ा ही दे दो, उतरेगा भागी वो भी हो गया, क्योंकि समष्टि की चीज है आपकी चीज नहीं है। पर तो आप उनके संरक्षक हो, उपार्धक हो, उपार्धक हो, उसका उपयोग करने वाले हो, तो वो विश्वास भी दिया जाए। तो ये काम इसको करना है, तो आपके पास बढ़िया चीज क्या है इस तरफ थोड़ा सा आज विचार करना है। आप बढ़िया से बढ़िया आप खुद हैं, आप स्वयं चेतन है, शरीर आपका चेतन नहीं है। ये तो क्षितिज पावक बताया था, पंचरचित है, पांच भूतों का बना हुआ, उत्पत्ति और नष्ट होने वाला है, आप इसमें रहने वाले हो, नित्य हो, ये शरीर अनित्य है। जो प्रत्यक्ष अनुभव है कि इसका परिवर्तन होता है, आपका स्वयं का परिवर्तन नहीं होता, आपके बाल्यावस्था के अभाव को आप जानते हो, बाल्यावस्था थी अब उसका अभाव है, ऐसे संयोग होता है वियोगों से उस अभाव को आप जानते हो, सामग्री थी वो बदल गई उसको जानते हो, समय था वो बदल गया आप जानते हो, देश था वो बदल गया आप जानते हो, पर तो आप स्वयं बदलना अपने को जानते हो नहीं जान सकते, शरीर के बदलने को जानते हो पर स्वयं भी मैं बदल गया, पहले दूसरा था अब मैं दूसरा हूँ, ऐसा नहीं है, मैं तो वही हूँ जो बालकपन में था। तो आप बदले नहीं हो, आपके साथ रहने वाली सामग्री बदली है, तो बदलने वाली सामग्री आपको निहाल नहीं कर सकती, उसका त्याग आपके काम आता है, उसका लोभ आपको दंड देता है। ये बदलने वाली न बदलने वाली ये आपकी नहीं है, ये आती है मिलती है जाती है मिलती है, इस वास्ते ये दूसरों के लिए है। तो सबसे श्रेष्ठ आप है स्वयं, जो कि परमात्मा के अंश है, और ये जो सामग्री है ये प्रकृति का अंश है। मन श्रष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर सती, और ममई वायसो जीव लोके जीव भूत सनातन, आप अनादि अंश परमात्मा के साक्षात ईश्वर अंश, जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा का अंश है तो परमात्मा के साथ आपकी एकता है और शरीर की संसार के साथ एकता है। संसार से उत्पन्न हुआ, संसार में रहता है और संसार की चीजों से ये पलता है और रत्न में संसार में रह जाता है। तीन गति होती है शरीर की, जा तो राख हो जाएगी और जानवर खा जाएंगे तो भिष्टा हो जाएगी, जा तो राख हो जाएगी तो मिट्टी मिल जाएगा, कीड़े पड़ के मर जाएगा, कृमि पीड़ भस्म संगे तीन बताया है, कीड़े पड़ जाएंगे, भस्म हो जाएगी और विष्ठा हो जाएगी, तीन चीज होगी, पक्ष खा लेंगे मेला हो जाएगा, जला दो तो राख और मिट्टी हो जाएगी, और कीड़ा पड़े तो कीड़ा पड़ के राख हो जाएगी, तीनों अंत में नष्ट हो जाएगा। तो ये साथ रहने वाला नहीं है, तो ये साथ रहने वाला तो इसके संबंधी कौन साथ रहने वाले हैं? ये तो आपको काम करने के लिए मिला है, जैसे आपको हमारे को ये भवन मिला है सत्संग करने के लिए, ये थोड़ी कब्जा करने के लिए मिला है। हम कब्जा ही कर ले तो आने नहीं जाएंगे, ये लोग कब्जा कर ले तो कब्जा नहीं है, काम है लो तो सब राजी हो गए। ऐसे ही आपको शरीर मिला है, कुटुंब मिला है, धन मिला है, घर मिला है, उसे उपयोग करो, आप अपने में उपयोग करो, उन लोगों के लिए भी यथा योग जैसे बुद्धि से विचार करके ठीक तरह से आपकी और अपने लोगों की सेवा करो। तो सबसे श्रेष्ठ आप रहे, सतरूप चेतन रूप आपके काम क्या आता है, अब ध्यान दें, आपके काम आता है विवेक, सत असत नित्य अनित्य कर्तव्य अकर्तव्य अशुद्ध शुद्ध फायदेमंद नुकसान करने वाली, ये जो विवेक है दो चीजों का अलग अलग ज्ञान है, इसको कहते हैं विवेक। तो विवेक के द्वारा जड़ता का त्याग करके चिन्मयता को प्राप्त कर लेना, वो विवेक आपके काम आता है, वो विवेक है। इसमें थोड़ा मतभेद है, कोई समझता है कि ये बुद्धि का कार्य है, तो बुद्धि का कार्य नहीं है, ये बुद्धि का भी कारण है। इसमें दार्शनिक भेद होता है थोड़ा, ज्ञान बुद्धि को ज्ञान इस कहते हैं, इसका पर्याय वास्ते अन्याय मानता है, परंतु बुद्धि में विवेक आता है, विवेक अनादि और अनंत है और बुद्धि शादी और शांत है। बुद्धि विकसित होती है, मलिन होती है, पर विवेक खुद मलिन नहीं होता है, ये बुद्धि से पहले है। जैसे गीता ने कहा कि प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि, प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है। तो आप पुरुष का अंश है और शरीर प्रकृति का अंश है, ये दोनों का भेद है अनादि है, प्रकृति पुरुष अनादि है। तो ये सदा से है विवेक, अब विवेक वो बुद्धि में प्रकट होगा। जैसे व्यापक ये बिजली है, ये जिसमें लट्टू होता है उसमें प्रकट होती है, तारों में बिजली है वहां प्रकट नहीं होती है। इस तरह से ये चेतन की जो सत्ता है परमात्मा की, चेतनता है, ज्ञान है, सब जगह रहते हुए उसका प्रकाश विशेष बुद्धि में आता है। तो बुद्धि गति है, विवेक है, विवेक मूल में है, बुद्धि का गुण नहीं है। क्योंकि कहते हैं लोग के बुद्धि कर्मानुसारिणी, बुद्धि हमारे विवेक मिली है वो कर्मों के अनुसार है, हमने शुभ काम किए हैं जिसे हमें शुद्ध बुद्धि मिली है, और ऐसा शुद्ध नहीं किया तो वैसी शुद्ध नहीं मिली है, तो ये कर्मों का फल है ये बात नहीं है। थोड़ा सा आप ध्यान दें, थोड़ी गहरी बात है, कर्मों का फल अगर हम विवेक माने तो कर्म कौन सा है, जो शुभ कर्म है उसका फल विवेक है, अशुभ पाप कर्मों का फल तो विवेक हो नहीं सकता। शुभ कर्म है, पुण्य कर्म है, उनका फल आप विवेक मानोगे तो पहले शुभ और अशुभ कर्म हुए कि पहले विवेक हुआ? शुभ कर्मों का फल है तो अशुभ कर्म और शुभ कर्म दो तो शुभ कर्मों का फल हुआ, तो शुभ और अशुभ का विवेक पहले हुआ है, ये शुभ कर्मों का फल नहीं है। ख्याल में आ गई होगा बात, मानो विवेक है ये कर्मों का फल नहीं है, ये कर्मों का कारण है, कर्मों के ऊपर शासन है विवेक का, विवेक के ऊपर कर्मों का शासन नहीं है। इस बात से कर्म है ईश्वर दत्त है, ये भगवान ने दिया है। मनुष्य शरीर है ये परमात्मा ने दिया है। और मनुष्य शरीर की महिमा क्यों है कि मनुष्य शरीर में विवेक है, दूसरे पशु पक्षी आदि शरीरों में ऐसा विवेक नहीं है जैसा मनुष्य में है। खाने पीने में उनका विवेक काम करेगा, गर्मी सर्दी में विवेक उनका काम करेगा, और सर्दी में हो तो गर्मी ठीक लगेगी उनको, घाम लगता है छाया में चला जाएगा। शरीर के निर्वाह के लिए तो विवेक सब में है, सावनों में भी है, जंगम में जिसमें कहना ही क्या है, वृक्ष आदि में भी विवेक है, क्योंकि ज्यादा ज्यादा होता है तो जल जाता है, घने गर्मी से जल जाता है, तो उनको भी ये ज्ञान है अनुकूल प्रतिकूलता का और खुशी और नाराजगी का, वर्षा बरसी तो विकसित हो जाता है वृक्ष। अच्छा, तो अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान तो वहां भी है, पर धर्म है ये अधर्म है, ये ज्ञान है ये अज्ञान है, ये मुक्ति है ये बंधन है, इसमें कल्याण होता है इससे बंधन होता है, ये ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान मनुष्य में है, ये मनुष्य की विशेषता है, ये इस विवेक को लेकर के मनुष्य की विशेषता है। तो पिला स्वयं रूप तो आप हो और आपके नीचे विवेक है, सत असत नित्य अनित्य सार असार कर्तव्य अकर्तव्य, ये दो पाप और पुण्य ठीक और बेठीक अनुकूल प्रतिकूल, ये द्वंद दोनों आपके नीचे ये है। इसमें जो विवेक है सत असत का, वो विवेक करके असत का त्याग करके सत को प्राप्त करे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। ये विवेक मात्र मनुष्य को दिया है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो चाहे यहूदी हो चाहे पारसी हो, कोई ज्ञान हो, भगवान ने सबको ये विवेक दिया, मनुष्य मात्र में ये विवेक है। अब विवेक के लिए क्या जरूरत है, तो विवेक के लिए जरूरत है इसके सदुपयोग करने की। तो सदुपयोग करने का विवेक है वो कैसे है कि वो परमात्मा का दिया हुआ है, वो कर्मों का फल नहीं है, आपके उद्योग का फल नहीं है। अगर इस विवेक को आप बढ़ाना चाहो तो विवेक का आदर करो बढ़ जाएगा, और विवेक का अनादर करो तो विवेक डर जाएगा, विवेक बढ़ेगा नहीं। विवेक कहता है शुभ काम करना करो, अशुभ करो तो बढ़ेगा, और वो विवेक अशुभ करो वो पाप करो तो आपका विवेक कहता कि मत करो ऐसा कहेगा, पर तो आप आशक्ति मशहूर नहीं मानोगे तो पाप कर बैठोगे। रावण कितना बुद्धिमान और कितना बलवान था, वो रावण भी जब सीता जी की चोरी करने के जाता है, सीता जी को उठाकर लेना चाहता है, उस समय में वो डरता है। संसार की सृष्टि सब कहते रावण वशवर्ती, नर नारी सब वशवर्ती थे उसके, वो डरता है, वो समझिए श्वान की नहीं, इत उचित है श्वान की नहीं, करते हुए भीतर से भय लगता है। ये भगवान मना करते हैं, झूठ कपट बेईमानी की जाए, ठगी की जाए, धोखा दिया जाए, तो भीतर से कहते ना ना ऐसा मत करो मत करो, फिर आसक्ति के बस में कामना के बस में होकर वो कर बैठते हैं, तो उसे दंड भोगना पड़ेगा। अगाड़ी तो विवेक आप में है, करते करते आप पाप करने लग जाते हो तो विवेक दब जाता, फिर आपको पता ही नहीं लगता क्या पाप होता है क्या पुण्य होता है, रात दिन हिंसा करते हत्या करते उनको पता ही नहीं लगता, पर आपको पता लगेगा। ज्यादा अन्याय करोगे तो आपका विवेक घट जाएगा, और सत्संग करोगे शास्त्र पढ़ोगे और विचार करोगे तो विवेक विकसित हो जाएगा। वो विवेक विकसित होने पर आप चोरी नहीं कर सकोगे, आप हत्या नहीं कर सकोगे, मैं कैसे कर सकता हूँ, स्वतः आपके मन में मैं किस घराने का आदमी हूँ, किस आश्रम में रहता हूँ, ब्राह्मण हूँ मैं साधु हूँ मैं, अच्छा विवेकी हूँ मैं, पाप कैसे कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, अन्याय कर नहीं सकता। इस न्याय और अन्याय करने में कर्म कारण नहीं है कि भाई पहले अपना पाप किया है इस वास्ते पाप करता है, ये नहीं है। फल जो होता है सुखदायी दुखदायी परिस्थिति, ये कर्मों का फल है। अच्छे काम किया तो परिस्थिति अच्छी बनेगी, और बुरा काम किया तो परिस्थिति बुरी बनेगी। इस अच्छी और बुरी दोनों परिस्थितियों का आप उपयोग कर सकते हैं, इसमें एक नई सी बात बताता हूँ, आप लोगों के लिए नई नहीं होगा कि आप सत्संग करने वाले हैं, परंतु मेरे को जब मिली तो नई मालूम थी, इस वास्ते कहता हूँ बात को बढ़िया है। वास्तव में ये जो बीमारी आती है, सुख होता है, दुख होता है, मुनाफा होता है, नुकसान होता है, बीमारी आती है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, पुत्र पौत्र आदि अनुकूल हो जाते हैं, ये प्रतिकूल हो जाते हैं, ये है कर्मों का फल। परंतु आपके भीतर सुख होता है, दुख होता है, ये कर्मों का फल नहीं है। ये ध्यान देना, बारीक बात है जरा। मानो अनुकूल परिस्थितियों को लेकर के आनंद मनाते हो, वो आनंद है, वो कर्मों का फल नहीं है। और प्रतिकूलता को लेकर तो दुखी हो जाते हो, बीमारी को लेकर के, कोई घर में मर गया तो लेकर के, किसी घाटा लग गया तो लेकर जो दुखी हो जाते हो, ये कर्मों का फल नहीं है, ये अज्ञान का फल है। अज्ञान का फल ज्ञान होने से मिट जाता है, कर्मों का फल नहीं मिटता ज्ञान होने से, बीमारी का ज्ञान होने से बीमारी नहीं मिटती है, परंतु अविवेक मिट जाता, विवेक से अविवेक मिट जाता है। तो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, वो तो है कर्मों का फल। और अनुकूलता में राजी होते हो और प्रतिकूलता में नाराज होते हो, ये कर्मों का फल नहीं, ये है मूर्खता का फल। न प्रवेशेत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम, गीता कहती है कि प्रिय को प्राप्त करके आप हर्षित मत हो और अप्रिय को प्राप्त दुखी न हो, तो सुखी दुखी न हो ये कहा है, प्रिय और अप्रिय प्राप्त न हो ये नहीं कहा है, कहीं भी शास्त्र में नहीं आया कि आप अनुकूल प्रतिकूल रहे, आप प्रतिकूल न हो, अनुकूल सदा रहे आपके पास में, ये शास्त्र नहीं कहता है। अनुकूल प्रतिकूल तो आवेगी, पर उसे खुशी दुखी होना सुखी होना ये अज्ञान का फल है, मूर्खता का फल है। अरे भाई देखे विचार करके तो प्रतिकूल परिस्थिति आती है पापों के कारण से, ध्यान देना, और अनुकूल परिस्थिति आती है पुण्यों के कारण से। तो प्रतिकूल परिस्थिति आने पर पापों का नाश होता है और अनुकूल परिस्थिति आने पर पुण्यों का नाश होता है। तो आप पुण्यों को रखना चाहते हो, पापों को रखना चाहते हो, तो प्रतिकूलता में पापों का नाश होता है, हमारे लाभ की बात है। शहर में कठिनता होती है परंतु तो उसमें हानि नहीं है, पाप नष्ट होते हैं। और अनुकूल परिस्थिति होती है वो लड़े में दिखने बड़ी अच्छी लगती है परंतु तो आपके पुण्य का नाश करती है, पुण्य खत्म होते नाश हो जाते हैं। तो उसमें हर्षित होने से पुण्य नाश होते हैं, हर्षित ना हो तो पुण्य नाश नहीं होते। अरे उसे दुखी होते हैं तो पाप का नाश होता है, आप दुखी नहीं होते तो साधन हो जाता है। अनुकूल परिस्थिति और प्रतिकूल परिस्थिति दोनों परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन सामग्री है, ये बात खास समझने की है। बुखार आया है तो बुखार का सदुपयोग करने से परमात्मा की प्राप्ति होगी, घाटा लगा है उस घाटे से परमात्मा की प्राप्ति होगी, दरिद्रता ही है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, घर में कोई मर गया है वो दुख हुआ है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ये साधन सामग्री है। सुख दुख दोनों साधन सामग्री है, सुख दुख भोग के लिए नहीं है, यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल भोग नहीं है, भोग योनि है नरक, भोग योनि है स्वर्ग, पुण्यों का फल भोग तो स्वर्ग में जाओ, अरे पापों का फल भोग तो नरकों में जाओ, योनि में जाओ, वो भोग योनि है, ये भोग योनि नहीं है, मनुष्य योनि है, विवेक योनि है, ये साधन योनि है। साधन करना हो तो यहाँ पर आओ, तो जो प्रतिकूलता आवे उसमें आपको देखना चाहिए कि भी हमें घबराना नहीं है, अभी दुखदायी परिस्थिति आई है सामने, युधिष्ठिर महाराज कितनी परिस्थिति आई, राजा थे उनको जंगल में भेज दिया महाराज, 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास, राम जी को 14 वर्ष का वनवास, परंतु घबराए नहीं है युधिष्ठिर महाराज, घबराए नहीं है। भाइयों ने भी कहा, स्त्री ने भी कहा कि अपने ऐसा अन्याय क्यों सहना, ठीक नहीं है। द्रौपदी ने कहा है, बहुत समझाया है कि महाराज आपको शर्म नहीं आती है, बड़ी बड़ी करनी बोली है द्रौपदी, जंगल में जब रहते थे पासो भाई और छठी द्रौपदी सौ ही रहते थे। अच्छा क्षमा भी बंदिस्त व्यक्ति पर यही सुखस्या आप क्षमा क्षमा क्षमा क्षमा ये क्षमा करना साधुओं का काम है ये राजाओं का काम नहीं है। और क्षमा क्षमा रखो तो लंगोटी बैठ जाओ और अग्नि सुलगा दो और भस्मी ने मार लो बाबा जी बढ़ जाओ ये बाबा जी का काम है राजाओं का काम ये नहीं है। राजाओं को तो अपना हक लेना चाहिए ऐसी बात बोली है द्रौपदी। तो भीमसेन ने कहा बात ठीक कहती है वक्त विशेष स्पेहा अच्छे पंडित होते हैं वो कहता कहता कौन है ये नहीं देखते हैं। आप सब स्त्री कह रही है मेरे को कैसी कह रही है अरे क्या कह रही है वो देखो आप कितनी बढ़िया बात कह रही है आप स्त्री समझ करके निरादर नहीं कर सकते बढ़िया बात कह रही है। भीमसेन ने कहा उसने कहा कि ठीक है कि 12 वर्ष बनवास 12 वर्ष तो दुख होता है तो 12 दिन 12 वर्ष हो जाते हैं 12 महीना 12 वर्ष हो जाते हैं दुख में बहुत लंबा हो जाता है समय तो 12 वर्ष में ही समझ लो। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं बड़ी करनी बात की भगवान महाराज युधिष्ठिर भीमसेन से कहा कि तुम चले जाओ भाइयों को लेकर और मैं कह दूंगा तेरे को राज्य दे देगा तू चला जा। भीमसेन लज्जित हो गया मैं मेरे राज्य के लिए थोड़ा ही कहता हूँ मैं तो आपको बात कहता हूँ मेरे राज्य की भूख नहीं है आपको छोड़कर मैं चला जाऊँ राज्य करूंगा चुप हो गया। तो भी दुखदायी परिस्थिति आई है इसमें पापों का नाश होता है और विकास होता है ध्यान देकर सुने आप लोग दुख आने पर पुराने पापों का तो होता है नाश और नया होता है विकास। आप समाज में देख लो 10-12-15 वर्ष में माँ बाप मर गए दादा ही नहीं रहा पिता भी नहीं रहा 15 वर्षों का और वो 30 वर्षों का हो जितने कितना होशियार हो जाएगा और बाप भी विराजमान है चाचा ताऊ भी है दादा भी बैठा है और 25-30 वर्ष का हो जाए वो उतना होशियार हो जाएगा। तो दुख पड़ने पर आदमी विकसित होता है उसी बुद्धि विकसित होती है तो पुराने पाप नाश होता है नया उन्नति होती है नई दुख में। प्राय जितने संत हुए हैं महात्मा हुए अच्छे अच्छे पुरुष हुए हैं दुखदायी परिस्थिति में हुए वे सुख आराम में लगने वाले बहुत थोड़े हुए ये भी हुए संत जैसे अम्बरीश राजा होते हो भी भक्त थे पर तो साधारण आदमियों में भी नहीं हुए हैं जिसमें भी वास्तव में सच्चाई के साथ धन रखते थे वे संत हुए और जो कपट से झूठ कपट से धन कमाने वाला एक भी संत नहीं हुआ। आप इतिहास आज आप खोज कर बता देना कि न्याय करके चोरी करके डाका डाल करके कपट करके विश्वासघात करके ठगाई करके धन लिया वो संत हो गया हो ऐसा नहीं है। पाप करने वाले संत मिलेंगे हत्या करने वाले मनुष्य हत्या करने वाले जीव जंतु हत्या करने वाले संत हो गए पर ये पाप हत्या करता नहीं झूठ कपट है ये बड़ी विशिष्ट बात है। एक बात और कहता हूँ आप दुरुपयोग ना करें क्षमा कर दे। भगवान कहते हैं निर्मल मन गन सो मोही पावा मोही कपट छल छिद्र भावा ये कपट छल छिद्र चालक ही विश्वासघात है ये भगवान को सुहाता नहीं है। काम क्रोध की बात इतनी नहीं है ये भी नरकों का दरवाजा है परंतु भगवान की ऐसे नहीं सुहात ऐसी बात नहीं है। ये कपट जाला चाला की जाल शादी करनी है ये बड़ी भारी हत्या है पतन करने वाली ही चीज है ऐसा आदमी संत महात्मा नहीं बन सकता कठिनता पड़ती है इसमें। तो झूठ कपट बेईमानी करके ठगी दुखबाजी करना ये बहुत पाप की बात है। तो ये कौन करता है ये कहता है विवेक आपका विवेक कहता है ये करना ठीक नहीं है सच्चाई सच्चाई के साथ काम करो धोखा मत दो विश्वासघात मत करो साफ कह दो कैसी बात है। अब मैंने गोविंद गाजी से पूछा है जो व्यवहार की बात है ना वो बहुत जानते थे जयदयाल जी गोविंद का उनको मैंने कहा कि महाराज कानून बनाए ही ऐसे सरकार ने जो सभी रूपये लूट ले ऐसा कानून बनाया अब कानून का नहीं पालन करे तो उसको पाप लगेगा ये कोई न्याय है। अब सब जितना कमाओ हमारे को भी तो ज्यादा सभी तुम कैसे लो शास्त्र में आता है छठा हिस्सा रक्षा करो सत्ताईसा लोकर। तो सत्ताईसा बताया बताया कितने आपके पास में हो, कितने अनाज हो जाए, अनाज मेरे सत्ताईसा राज्य का। अब वो दूना तीना चौगना पांच पांच महाराज बहुत कम रह जाएगा। आप 10 लाख 20 लाख रुपया कमाओ ठीक तरह दो तो मैं पूरा हिसाब नहीं जानता हूँ, आप जानते हैं। तो कितना सरकार ले ले, ऐसे अन्याय रूप कर्म कानून बनाया और वो नहीं रहे तो क्या पाप लग गया? ये क्या पाप है, ये कैसे पाप हो गया? तो शेठ जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि ये पाप नहीं है, जो छिपाव करते हो ये पाप है। छिपाव मर्द को ये काम कर नहीं देंगे, आप एकता कर लो कि सब इधर से काम कर नहीं देंगे, सब एक हो जाओ ठीक हो जाएगा, सीधा हो जाएगा काम। आप ही तो राज्य है आपका, पर तो आप कहते वो भोगे तो भोगे, हम तो अपने झूठ कपड़ से बच ले, हम झूठ कपड़ से बचा ले। वो झूठ कपड़ी बेईमानी करते वो पाप है, अनुचित कर नहीं देना का पाप नहीं, पर कर देने में छिपाव करते वो पाप है। तो ये कौन कहता है? ये विवेक कहता है। आपका जो विवेक है, सत असत नित्य अनित्य कर्तव्य अकर्तव्य जानने की जो शक्ति है, वो विवेक आपको कह रही है। लोभ में आकर के आप उस विवेक को नहीं मानते हो। अर्जुन ने कहा मनुष्य जानता हुआ पाप क्यों करता है? क्योंकि पाप का फल होता है दुख। तो दुख का बीज क्यों बोएगा, पाप क्यों करेगा? तो किसने किससे प्रेम पाप करता है? तो भगवान ने कामेश क्रोधेश, काम और क्रोध लोभ, ये बताए पापों का कारण। कामना के वशीभूत करता है, लोभ के वशीभूत पाप करता है, अन्याय करता है, झूठ कपट बेईमानी करता है, लोभ और कामना के वशीभूत हो गए। तो कामना है वो जब अगाड़ी बढ़ जाती है तो अनर्थ का कारण हो जाती है, झूठ गबड़ बेईमानी सब कारण हो जाते हैं। तो इसके वशीभूत पाप करता है। अगर काम क्रोध लोग के वशीभूत ना हो तो पाप करा नहीं सकते, कोई नहीं करा सकता वो पाप। पर वो धन का लोभ है, वो लोभ पाप कराता है। ये लोभ पाप का बाप है, सुनाएगा नहीं? लोभ है वो पाप का बाप है। ये कहानी आती है, थोड़े मैं करूँ, मेरे बात बहुत सी कहने की है, पर तो क्या करूँ, एक कहानी याद आ गई। एक अच्छे पंडित ब्राह्मण देवता काशी में पढ़ करके आए, बहुत नामी अच्छे विद्वान बन गए। तो उसकी स्त्री थी वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु अच्छे बाप की बेटी थी वो। उसने सत्संग किया था अपने पिताजी के साथ, तो वो इस बातें समझती थी। तो उसने एक प्रश्न किया कि महाराज आप बहुत पढ़कर आए हो, पाप का बाप कौन है? तो भाई ये तो हमने पढ़ा नहीं, पढ़ा में आया नहीं, पाप का बाप कौन है? तो फिर आप क्या पढ़े? पाप के बाप को भी आप नहीं जानते। तो भाई नहीं जानता मैं तो। तो फिर वो लवाना होगा, मैं काशी जाऊंगा और पढ़ूंगा और पूछूंगा विद्वानों से कि पाप का बाप कौन है, पाप किससे कैसे पैदा होता है, बाप कौन है, कल खोज करूंगा। तो वो जाने को तैयार हो गए। जाने लगे तो पास में पड़ोस में रहती थी एक वेश्या, उसने देखा कि ये पंडित जी आए जा रहे हैं। तो महाराज प्रणाम, आप कैसे कैसे जा रहे हैं? कहते कैसे कैसे, मेरी स्त्री से एक प्रश्न कर लिया, मैं स्त्री को जवाब नहीं दे सका, क्या जवाब दूंगा, दुनिया पूछेगी तो क्या कहूंगा, बड़ी फजीती होती है, बेइज्जती। मैं बढ़कर पंडित बढ़कर आया हूँ कि क्या प्रश्न था कि पाप का बाप कौन है, ये तो मैं बता दूंगी आपको, काशी जाकर मेहनत क्यों उठा दूंगी। पंडित जी घर पर गई, बड़े आदर किया, पंडित जी का पूजन किया, आरती की कि महाराज एक दिन मेरा भोजन मेरे घर भी भोजन कर लें। भोजन कैसे करें, वेश्या का अंत तो बड़ा खराब होता है, वेश्या का अन्य शास्त्र में बड़ा पाप लिखा है। तो 100 रुपये निकालो देती है, आप बना लेना भोजन, क्या बात है, आप अपने पक्की रसोई बना लो, वो आप आ लो, मैं छूंगी नहीं, उसमें कोई बात नहीं है। तो पंडित जी भाई पक्की रसोई तो कोई बात नहीं है, स्वीकार कर लिया। तो महाराज के प्रश्न अपने घर ही आई, चौका दे करके साफ सुथरा सब बनाकर और सब खीर मालपुआ बनाने के सब सामग्री लगते, घी और चीनी और आटा सब सामग्री बढ़िया बढ़िया दे दी। महाराज ने रसोई बना ली, रसोई बनाई, बनाने के बाद 100 रुपये भेंट कर दी, महाराज ये 100 रुपये लो, अब मेरे हाथ से मैं पुरुष हूँ, पक्की रसोई है, पक्की मेरे को विचार कर दे, मेरे हाथ से वो सर आप हाथ ऊपर क्या पड़ता है। बात तो ठीक है, पकौड़े वो सोच उतना ही ठीक है, तो उसने परोस दिया। परोसने के बाद 100 रुपया और दिया, हमारा ये रुपये लो और एक बात है मेरे हाथ से ग्रास ले लीजिए। अब हाथ से ग्रास लो चाहे अपने हाथ से लो, रसोई तो आपकी बनी हुई है ही। 100 रुपया दे दिया, समझे भाई बात तो ठीक है, हाथ क्या इसे हाथ नहीं देवे तो क्या हाथ है। तो ग्रास देने लगी, ऐसे किया तो एक मारी थप्पड़ की, मैं ब्राह्मण का धर्म भ्रष्ट कराने चाहती, एक दाना भी मत खाइए, कुछ मत खाइए, चले जाओ यहाँ से। तेरे क्या मेरा मेरा बिगड़ती? नहीं महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर दिया है, पाप का बाप कौन? एक रुपये 100 रुपये आ गई, अब ढीले हो गए, फिर हाथ से बुजुर्ग करना शुरू कर दिया आपने, स्वीकार कर लिया। समझे पाप का बाप कौन है? ये है पाप का बाप। तो लोभ में आकर कितने कितने पाप कर लेते हैं, आपसे छिपी हुई बात नहीं है, आप भी जानते हो। तो ये पाप का बाप है, लोभ काम और क्रोध और लोभ, ये तीन बताए भगवान ने तर्क दरवाजे 16वें अध्याय में 21वें श्लोक में। तो ये पापों का कारण है, तो ये पाप का कारण है ये कौन बताता है? ये विवेक बताता है। आपका जो विवेक है उसे भाई ये न्याय है ये अन्याय है, पर लोभ में बस हो तो विवेक लुप्त हो जाता है, बेचारा काम नहीं करता, सावधानी रहती है, पर लोभ आने पंडित जी बोले कर दिया बस एक दाना ही मत खाइए आप जाओ। पंडित ब्राह्मण पवित्र, आप मैं पवित्र नहीं करना चाहती हूँ, आपको अपवित्र नहीं करना चाहती, आपको उत्तर देना कि पाप का बाप कौन है ये बताइए। अब आ जाते हैं अपने विषय पर। तो विवेक शक्ति है ये सबसे बढ़िया है। विवेक शक्ति कैसे जागृत होती है? सत्शास्त्र से और सत्संग से और सद्विचार से। अच्छा विचार रखो आप तो विचार के द्वारा ठीक है, पर तुम विचार का आदर करोगे तो होगा, अन्यादर कर दो नहीं होगा। ऐसे सत्संग का आदर करोगे तो आपका विवेक बढ़ेगा, निरादर कर दो अविवेक आ जाएगा। तो ऐसे शास्त्रों को पढ़ोगे, ऐसे सत्संग करोगे, ऐसे सद्विचार करोगे और उसको मानोगे तो आपका विवेक काम करेगा, आपका उद्धार कर देगा। तो विवेक के लिए आवश्यकता है अपना अन्न वस्त्र आदि शुद्ध पालन करो, भोजन करो तो शुद्ध करो, क्यों बुद्धि बढ़ती है अन्न से बनती है बुद्धि। यादृशम भक्षे चारणम बुद्धिर भवति तादृशी दीपक स्तिमरमश्नाति कज्जलं च प्रसूयते। जैसा अन्न खाओ वैसा मन बने, ये आप सुनते ही हो कहते भी हो, और साथ में कहा याद भक्षीय अन्नम, अन्न जैसा खाए वैसी बुद्धि बनती है। तो बुद्धि बनने के लिए ऐसी बात है कि आप अशुद्ध अन्न न खाएं। उसमें एक बात आपको बताऊं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि आप भोजन और कपड़ा कम से कम ये दो चीज शुद्ध कमाई का खाओ और पहनो। मनुष्य करते क्या है, जो एक नंबर का है उसको तो लगा दे व्यापार में, अगर दो नंबर का है वो अन्न बनाते हैं उसे रोटी खाते हैं, तो बुद्धि का कितना बिगाड़ होगा। विचार करो आप जरा, अपवित्र अन्न खाने से बुद्धि पवित्र हो गई? क्या विवेक पैदा होगा? क्या विवेक का आदर होगा? क्योंकि विवेकित नहीं होगा। इस वास्ते आप अपने शरीर के निर्वाह के लिए पाप का पैसा बताने दो नंबर का पैसा मत आने दो। कहते हम परीक्षा कैसे करें, अब पता क्या लगेगा इसका? पता तो आप महाराज बड़ा बड़ा लगा लेते हो आप में बुद्धि भगवान ने बहुत दी है, उसे पर विवेक का दुरुपयोग करते हो, बुद्धि आप में कम नहीं है। तो क्या करें कैसे करें? तो भाई मैं अपने साधारण बुद्धि से आपको बताता हूँ बात। आप अगर दूसरी जगह नौकरी करें तो आपको कितना महीना मिल सकता है? 5,000, 2,000, 10,000, आपकी योग्यता के अनुसार इतना महीना मिल सकता है। तो 10,000 मिलता हो ऐसी आपकी योग्यता हो तो अपने दुकान में से 9,000 निकाले मासिक। मैं नौकरी करता हूँ, ये कंपनी है, इसमें से अपना मेहनत करके खट करके कितना काम करता हूँ उतना इतना मेरे पैसा हो सकता है, और जगह से पूरा है निकाल दे, क्योंकि भूल चल भी हो जाए उतना निकाल, उनसे निर्वाह करो। अन्न तो शुद्ध खाओ अन्नदाता, आप अन्नदाता हो, आपसे ही मैं दुखाता, अन्न मिलता है, इस बात से कृपा करो तो विवेक आपका विकसित होगा, फिर विवेक काम करेगा। अरे अन्न खाना है अशुद्धि तो फिर विवेक काम नहीं करेगा, इस वास्ते अन्न शुद्ध हो तो अन्न शुद्ध होना चाहिए। अन्न है, जल है, वस्त्र है, आपका निर्वाह है, मकान भी हो तो बढ़िया, पर कोई बात नहीं है, अन्न जल वस्त्र ये आपकी खड़ी कमाई का होना चाहिए। कट करके जितना करो उसमें सादा हो, जिसे काम चलाओ, विशेष रूप से खर्चा मत करो, निर्वाह हो जाएगा। मैं इतना विचार करता हूँ कि अगर ऐसा आप विचार हो कहीं विवेक को काम लेंगे तो ऐसा आपने हो सकता है। मैंने कई से सम्मति की दी है और उन्होंने किया है, मेरे काम हम करते हैं, करते क्या है मैं भगवान जाने, परंतु उन्होंने स्वीकार किया कि हम अन्न जल वस्त्र है इससे खड़ी कमाई का लेते हैं। इस तरह से खड़ी कमाई हो, एक नंबर का पैसा उसमें, पाप करो ये नहीं कहता हूँ, परंतु कम से कम कम से कम कम से कम अन्न तो शुद्ध खाओ, जिससे बुद्धि बनती है। सरकार क्या करती है, जो मदिरा का टैक्स आता है वो लगाते विद्यालय में, अब विद्या पढ़ने वाले कैसे होंगे, महापाप है मदिरा पान, वो लगावे विद्यालय में तो बालकों की बुद्धि कैसे हो, भ्रष्ट होगी। तो आज क्या दशा हो रही है, बालक वो बालक नहीं रहे, वो विद्यार्थी विद्यार्थी नहीं रहे, बुद्धि बहुत ज्यादा भ्रष्ट हो गई है। मेरे काम पड़ा है, व्याख्यान दे रहा था गोरखपुर की बात है, माइक उठा लिया मेरे यहाँ पास से उठा सकते हुए, तुम जानते हो ना हम विद्यार्थी है, अरे विद्यार्थी हो डॉक्टर शोभर हो, ये विद्यार्थी का काम है, ये काम पड़ा है ऐसा क्यों होता है, क्यों मदिरा का पैसा लगता है विद्यालयों में, उसका टैक्स आता है विद्यालय में लगता है, तो बुद्धि भ्रष्ट होती है खराब अन्न से। तो ये विचार कौन कहता है, ये विवेक कहता है, ये असत असत नित्य अनित्य का विवेक बताता है। तो विवेक के जागृत करने के लिए खान पान शुद्ध करो, पवित्र रखो, इसका अर्थ ये नहीं है उल्टा और पाप करो, ये नहीं कर रहा हूं मैं, कम से कम तो ये करो। एक बात याद आ गई, एक पुरुष एक पुरुष थे, वो गए यात्रा में, जो जाते हुए ठहरे तो अपने बेटे का ससुराल था वहां ठहर गए, साधारण घर था बेचारे, धनी आदमी नहीं थे, वहां ठहर गए, ठहर गए तो कैसा हो, बड़ा आदर किया, बैठाए, छप्पर था मामूली झोपड़ा बना हुआ, कोई बढ़िया मकान थे नहीं, साधारण स्थिति थी। तो वे विचार करने लगे कि हमारे सगा आ गया है, सगों के लिए बढ़िया रसोई बनाओ, कहते जलेबी बने, अमृती बने, घेवर बन जाए, कहते कैसे बने, वो तो जलेबी आज क्या थोड़ी बनती है, आज माटा खाम है, फिर बढ़ेगी है तो घेवर बना दो, घेवर बनाओ, तभी नहीं हमारे पास रुका, हमारे कैसे बनावे, तो अपने लड्डू जलेबी फिर शीरा बना दो, तो कहते शीरा बना, ये ठीक शीरा बना दो, कि शीरे में क्या होता है, आटा होता है, गेड़ी है, चीनी होती है, जल आटा चीनी घी, ये चार चीज तो होती शीरे में, रोटी गेहूं बना दो, ऊपर चीनी दे दो, ऊपर खा दो घी, बात हो गई है, तो हाँ ये ठीक है, ऐसा कर दो, तो ऐसा कर तो दे, बट आटा तो पीछा हुआ ही नहीं, गेहूं का तो है नहीं, बाहर जी की बढ़ाई हो गया हमारे आटा, गेहूं का तो आटा ही नहीं है और गेहूं भी घर में नहीं है, तो क्या करो, बाजरी की रोटी और गुड़ उड़ की खा तो बात हो जाएगी, हाँ बात ठीक है, तो गुड़ तो लाया हुआ नहीं है, घर में है नहीं, तो क्या करो, क्या क्या हो रहा, आप रोटी बढ़ा दो, साग बढ़ा दो, वो ठीक रोटी है, और घी अपने गाल दो, तो ठीक है, फिर रोटी बनाने में देरी लगेगी और खाने में भी तकलीफ होती है, अपने राबड़ी बढ़ा दो आटे की, ऐसी सलाह हुई। चलो मैं सुनता था बाद में हमारे रसोई क्या तैयार हो रही है, तो उन्होंने पूछा तो एक बोल उठा जाकर गए, कहे सगा रे घर सगा आया लागे खेचा तान, राबड़ी से नीचा उतिया थाने इष्ट देवरी आण, और पानी पा दो, अन्न तो कुछ जाने दो, वही पेट में राबड़ी बढ़ा दो, इससे नीचा मत उतरना, तो अब खाने पीने में आप अन्याय मत करो, इससे नीचा कहाँ जाओगे बताओ, अब आप सत्संग करते हो, सब करते हो, कृपा रखो, इतना तो ख्याल करो कि भाई खाने पीने में अपने शुद्ध चीज लाओ, शुद्ध कमाई खाओ, थोड़ी सी तंगी भोग लो, स्वाद सुखी नहीं की क्या बात है, कपड़ा में सुखी नहीं की, रहन सहन में सुखी नहीं की, भोजन में स्वाद नहीं, स्वाद सुखी थोड़ी कम कर दो, निर्वाह हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। ठीक तरह से निर्वाह हो जाए, निर्वाह मात्र में शारीरिक केवल कर्म कुर्वन अपनौती किल विषम, केवल निर्वाह मात्र करता है वो पाप का भागी नहीं होता, निर्वाह मात्र वो शुद्ध चीज खाता है। तो ये बात है महाराज, अब बात तो और भी कहनी है मेरे को, आज का तो समय होता है। तो तत्व सत्य रूप एक हुआ, उससे नीचा विवेक हुआ, उसके नीचा धर्म हुआ, अपना कर्तव्य हुआ, पुण्य हुआ, पाप कर्म नहीं, पुण्य कर्म करना है। इससे नीचे फिर क्या है कि शरीर है, फिर शरीर के लिए निर्वाह किससे होता है ये है। इसमें अगाड़ी और बातें बतानी है, जो मौका पड़े तो फिर बता देंगे भाई, जब समय हो गया। तो विवेक को आप काम में लो, और कम से कम अन्न में तो शुद्धि लाओ, जिससे कुछ तुम ठीक हुए। बातें सुनते हैं, साथ पढ़ते हैं, मैंने देखा है ये मालिन होती है ना साग बिक्री करने वाली, जो वो अपनी ओड़ी लेकर बैठ जाती है तो गाय दूर से देखती है हरी हरी पत्ती तो खाने वास्ते आती है, तो नजीक आ करके मुंह मार दी तो देखा नहीं मालिन ने, तो वो लाठी उठाती है गाय आंख मीच लेती है। मैंने देखा है, आपने देखा होगा, लाठी उठा आंख मीच लेती है, आंख मीचने पर क्या ढाल आ गई, लाठी नहीं लगेगी, पर देखती नहीं, क्योंकि लोभ है हरी हरी घास का। ऐसे बातें सुनते हो पर तो नोटों की गड्डी सामने आती है ना, अब ऑफिस से क्या हो गया, तो कृपा करो थोड़ी आंख खुल रखो, विचार करो, लोग आगे बढ़ जाते हो, तो ऐसे शुद्ध बनाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण।